Peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-ucmetu. Oraya geldik. Hamden lillah. Şimdi oradan devam edelim bakalım. Evet, el-ucmetu ucme. Yani el-ma'dudetu min esbabi men'as sarf. Gayr-ı musarriflik sebeplerinden sayılan ucme. Ve hiye ucme kevnül lafzı, lafzın olmasıdır. Tamam mı? İster gayr-ı musarrif, ister musarrif. Fark etmez yani. Ha. Lafzın olmasıdır. Çünkü ucme olan lafızlardan musarrif olan da var, gayr-ı musarrif olan da var yani. Yoksa ucme olmaktan çıkmıyor. Musarriftir diye hoş. Acemi değil demek o manaya da değil. Yani acemidir, musarriftir. Acemidir, gayrimusarriftir yani. Onun için kevnü lafzı mutlak alıyoruz onu yani. Mutlaka musarrifen kâne ve gayre musarrifin. İster musarrif, ister gayrimusarrif olsun lafzın olmasıdır. Mimma ve da'ahu gayrul arabi. Arabın gayrisinin vav ettiği lafızdan olmasıdır. Arabın gayrisi onu vaz etmiş. Tamam mı? Acem nedir? Gayrul Arap'tır. Dolayısıyla acemin vaz etmiş olduğu ne oluyor? Efendim, Arap'ın gayrisi olanın vaz'ı olmuş oluyor. O lafızda ne oluyor? Lafzı acemi oluyor yani. Anlaşıldı? Madem ki Arap'ın gayrisi acemdir, acemin vaz ettiği lafızda ne oluyor? Acemi. Peki. وَلِتَأْثِيرِهَا وَلِتَأْثِيرِ هَذِهِ الْعِلَّ yani الْعُجْمَ وَكَوْنِهَا سَبَبًا gayr-ı musarriflik için sebep olması, etki etmesi فِي مَنْعَ الصَّرْفِ gayr-ı musarriflikte tesir edebilmesi için, etki edebilmesi için, sebep olabilmesi için vardır. Ne vardır? شَرْطَانِ iki tane şart vardır. Şimdi ucme hafif bir şey olduğundan dolayı, değil mi? Arap'ın gayrisinin vaz etmiş olduğu lafız. E tamam. E bunun bir zahiri bir alameti yok. Var mı? Yani onun sonunda, önünde bunu Arap'tan başkası vaz etmiştir diye bize gösteren bir delil, işaret, bir emare, bir alamet var mı? Yok. Mesela tenis gibi değil. Tenisin nesi var? Lafzı veya takdiri bir alameti var yani. Değil mi? Lafzı alameti var, takdir alameti var. Dolayısıyla efendim ucme gayr-ı musarriflikte sebep olabilmesi için bir takım şartların bulunması lazım. İki tane şart var. Şartuha el-evvelu, birinci şart. Şartuha şartul ucmeti el-evvelu el-evvel şartun sıfatı yani. Şartuha el-evvelu en tekune olmasıdır. Yani o ucme olan lafız en tekune, en yekune, en tekune, ikisi de olabilir. En tekune hadil kelime. Tamam. O kelimenin olmasıdır. Ne en tekune? En tekune el ucmetu yani. O ucmenin olmasıdır. Alemiyeten alem olmasıdır. Yani mensubeten ile alemi. Alemin zımninde. Aleme mensup olması lazım. Alem olması lazım. Peki nerede alem olması lazım? Nerede alem? Fil lugati el acemiyeti. Acem lugatında ne olması lazım? Alem olması lazım. Acem lugatında alem olacak bir kere. Tamam. Yani Arapçaya geçmeden önce alem olacak. Arapçada alem olarak müstamel olacak. Tamam. Peki bu acemi lügatta alem olması ne şekilde olabilir? Bunun tarihi nedir? Şöyle bir entekune olmasıyla o ucmenin nedir olmasıyla efendim bir entekune olmasıyla yani hadil kelime bu kelimenin yani kendisinde ellezi tucet el ucme. Ucme kendisinde bulunan bu kelime olmasıyla nedir olmasıyla muhakkakaten muhakkakaten yani mevcudeten, mevcut olmasıyla. Yani mütehakkikaten olsa daha güzeldir yani mütehakkikaten. Mütehakkik yani mevcudeten yani. Tamam. Eğer ki muhakkakaten olur, tef'il babında olursa, tef'ul babında olursa mütehakkikaten. Tamam. Yani muhakkakaten ey mevcudeten, mütehakkikaten ey mevcudeten yani. Anlaşıldı. Evet. Bu şartta mütehakkikatendir mesela. Mütehakkikadır. Burada bizim ibaremizde muhakkikatendir. Sizde de öyle. Evet. Mevcut olmasıyla. Nerede? Fi zımnil alemi, alem zımninde. Alemin zımninde olması lazım. Yani. Alemin içinde. Ki o alem ki efendim o alem ki fil acemi. Acemde. Tamam. Fil acemi, acemde yani. Ha. Acem lügatında yani. Nekir olmayacak yani. La fi zımnin nekre. Nekre zımninde değildir yani. Nekrelerin içinde değil, alemin içindedir. Acem lügatında. Acem lügatında nedir o? Alemlerin içindedir yani o kelime. Hı. Alemlerin içinde olmasıdır. Peki bu alemin içinde olması, acem lügatında alemin zımninde bulunması ne şekilde olabilir? Hakikaten. Yani bien vada'ahu el acemu evvelen alemen yani ha. Evvelen alemen. Evvel emirde acem onu Arabını gayrisi onu alem kılmış. Min gayri en yekune isme cins yani ismi cins olmadı. Ne gibi ki İbrahim. Mesela İbrahim. İbrahim lafzını acemi tamam mı? Acemi ne yapmıştır? İlk olarak alem olarak vazetmiştir yani. Ya böyle hakikaten acemcede alemin zımninde olmasıdır. Nekre değildir yani. Ha. Tamam mı? Evveyatta yani ev bi entekûnel ucmetü mütehakkikaten ey mevcudeten fi zımnil alem hukmen. La hakikaten yani. Ha. Hakikaten değil hukmen olarak, hüküm olarak acemcede alemin zımninde bulunması. Peki bu nasıl olacak? Hükmen alemin zımninde olması ne demek? Yani alemin içindedir. Hükmen ama. Hakikatte alem değil. Arap'ın dışında yani acemcede Arap dilinin dışında o alem değil idi. Peki bu nasıl alem kabul ediliyor yani gene acemi? Şöyle bunun tarihi de şudur. Beyan ediyor ve dalik bu. Şöyle yekün oluyor yani bi'en yankulehu. Yani yankule, nakletmekle hü onu. Yani o acemi ismi naklediyor. Elleri o nekre fil acem. Yani acemcede nekredir. Acemcede nekre olan o lafzı naklediyor. El arabu, arab. Yani min lügat ile acemi, acem lügatından naklediyor. Nereye naklediyor? İlel alemiyeti, alemiyete naklediyor. Min lügat ile acemi, ilel alemiyeti. Min gayri tasarrufin fihi. Min gayri tasarrufin fihi. Ya bunu neye değiştirmez? Min gayri tasarrufin fihi. Min gayri tasarrufin fihi. Onda tasarruf etmeksizin. Onda bir işlem yapmadan yani. Ha. Kablen nakli. Nakilden önce onda bir tasarruf yap. Yani o acemi isimde hiçbir tasarruf yapmıyor. O nekire olan lafzı alıyor. Arap dilinde alem olarak kullanılıyor. Hocam marife olmaz mı? He? Alem başka, marife başka. Marife bir lafız olur acem dilinde. Alır onu yine, alem yapar onu da. Alem kılıyor onu yani. He. Alem kılıyor onu. Ama nekredir yani. Tamam. İsmi cinstir yani. Anlaşıldı? Min gayri tasarrufin fi. O tasarruf olacak. Min gayri tasarrufin fi. Fi hadel ismi kablen nakli. Yani yec'alu kılıyor. Arap, ذَلِكَ الْاِسْمَ الْاَعْجَمِيَ عَلَمًا مِنْ غَيْرِ تَغَيُّرِهِ بِالْحَذْفِ وَالْتَبْدِيلِ وَالْقَلْبِ وَالْزِيَادَةِ وَسَائِرِ وَسَائِرِ وَسَائِرِ yani ha. Tamam. وَغَيْرِ ذَا مِنْ تَصَرُّفَاتِهِمْ فِي كَلَامِهِمْ yani ha. Ne yapıyor? بَلْ يَنْقُلُهُ onu naklediyor عَلَى الْهَيَّةِ الَّتِ كَانَ عَلَيْهَا فِي الْعَجَمِ acemde olduğu vezn üzere alıyor ve yec'aluhu alemen. Onu alem kılıyor yani. Ne gibi mesela örnek? Kekalûne. Kalûn kelimesi gayra alemin fil acem. Yani bu acemde alem değildi. Kalûn. Fe inno kâne fil acemi isme, ismu cinsin. Bir manel ceyyit yani. Ceyyit manasında. Tamam mı? Heh. Tamam mı? Yani kâne idi yutlaku fil acem ala kulli ma kâne ceyyiden. Her iyi olana kalûn diyor. Kalûn. Tamam. Sümme sonra efendim sümme sonra sümmiye bihi. Evet. Bu acem lügatının ismi cinsidi. Bir manel ceyyit yani. Kâne yutlaku ala kulli ma kâne ceyyiden. Sümme sümmiye. Sümme o güzeldir yani. Ha. Sümme sümmiye bihi. Sonra isimlendirildi bu kalun ile ahadu ruvatil kurra. Tamam. Kurra ravilerinden bir tanesi isimlendirildi. Sümme sümmiye bihi. Sümme sümmiye bihi. Yani bir kalun. Kalun ile isimlendirildi. Ahadu ruvatil kurra. Tamam. Anlaşıldı. Ahadu ruvati, ruvat ravin cimrisidir yani nuhat gibi aynı. Nahin, nahin, nahin, nuhan, nuhat. Efendim ravin, ravi yani ravuna, ruvan, ruvan, ruvat. Tamam. Ahadu ruvatil kurra. Yani cu'le lakaben yani. O lakab kılındı ona. Kable tasarruf yani. Peki niçin? Niçin? Li cevdeti kıraatihi. Kıraatı cevdet. Yani ne demek? Likevni kıraati tilke ravi likevni kıraati tilke ravi olma. Zalike ravi yani. O ravinin kıraati ceyiden. Şerhte o tilke yapmıyor. Tilke olmaz. Likevni kıraati zalike ravi. O ravinin kıraati ceyideten. Evet ceyid idi. Ceyid olduğundan dolayı. Anlaşıldı? Tamam. Kable neden önce? Kable en yetasarrafe fihil arabu. Arap onda tasarruf etmeden. Yani. Arap onda hiçbir tasarruf yapmamış. Hiçbir değişiklik yok. Fekâne kâne alemen fil acemiyeti. O zaman ne oldu? Fekâne kâne sanki oldu. Yani lafzu kalun. Kalun lafzu oldu. Alemen fil acemiyeti. Sanki acemde de alemdir oldu. Yani lene ademe tasarruf fihi. Delle ala ennehu alemun fil acemi. Acemde de alem olduğuna delalet etti. Yani tasarruf etmemesi. Lennel aleme mesunun minet tasarrufi bi kadril imkan. İmkan ölçüsünde alem ne yapıyor? Tasarruftan korunmuş oluyor. Anlaşıldı. Evet hocam. Peki. Ve innema cu'ilet. وَاِنَّمَا جُعِلَتْ الْعَلَمِيَّةُ yani. Alemiyet kılındı. Şartan şart kılındı. Yani تَثِيرِ الْعُجْمَةِ hakikaten اَوْ حُكْمًا. Yani ucmenin tesir etmesi için hakikaten veya hukmen alemiyetin olması şart koşuluyor. Niçin? لِأَلَّا لَا يَتَصَرَّفَ الْعَرَبُ فِيهَا يَعْنِي لَا يَتَصَرَّفَ فِيهَا الْعَرَبُ مِثْلَ تَصَرُّفَاتِهِمْ فِي كَلَامِهِمْ يَعْنِي تَمَام لَا يَتَصَرَّفَ تَصَرُّف etmesin diye yani fi'l-elfaz el-a'cemiyye ve a'cemi lafızlarda tasarruf etmesin fiha onda misle tasarrufatihim ne gibi kel harfi ve tebdili vel kalbi ha efendim. Ondan sonra işte ve idhal elifi ve lami bunun gibi. Arapça kelimelerde ne yapıyor? Tasarruf ediyorlar. Bunlar tasarruf etmesin diye. Tasarruf etmesinler. Niye? Yani tasarruf ettiği zaman ne oluyor? Şimdi bak yani o konulduğu hal üzere kalsın. Bir tasarruf edilmesin. Arap'ın da bir tasarruf etmesin diye alemiyet şart koşuldu. Alem olduğu zaman çünkü tasarrufattan beri oluyor. Peki tasarruf edildi mi ne oluyor yani? He? Evet. Feyad'ufu fihi yani. He. Şimdi oraya iki türlü mana verebilirsin. Tamam mı? İki türlü şey yapabiliriz. Şöyle. Tasarruf etmesin de. İza tasarrufa fiha feyad'ufu fihi'l-ucmetu yani. Tamam mı? İza tasarrufel arabu, İza tasarrufel arabu, Arap tasarruf ettiği zaman misre tasarrufatı. Kendi tasarrufları gibi onda tasarruf etti mi? Feyad'ufu fihil ucme. O zaman ucme ne yapar? Zayıflar. Zayıflar. Ucme zayıflar. Feyad'ufu fihi, yani fil ismil e'cemi, o e'cemi isimde zayıf düşer. El ucmeti, ucme zayıflar. Fela tasluhu, elverişli olmaz. Fihi, o isimde elverişli olmaz o zaman. Fela tasluhu, tilkel ucmetu, o ucme elverişli olamaz. Fihi, fiyadel ismi, o isimde, fiyadelken ismi, o isimde elverişli olamaz. Sebeben limen assarfi, gayrı musarifliğe sebep olmaya elverişli olamaz. Yani. Zayıf düşmüş çünkü. Zayıf düştüğünden dolayı ne yapamaz? Gayrimusarif etkin olamaz. Bir böyle yaparsın. Böyle mana verebiliriz. İki, lelâ-i tasarrufe fîhâ. Arap onda tasarruf etmesin. Lelâ-i tasarrufel arabu fîhâ. Mitel tasarrufun fî kelâmihim. De feyad'ufe zayıflamasın. Feyad'ufe. Feli ella yad'ufe fihi'l ucme. Ucme onda zayıflamasın. Ki zayıflarsa fela tasluhu fihi. O zaman elverişli olamaz orada. Sebeben limen assarfi. Gayrı musarifliğe sebep olmakta ne olamaz? Elverişli olamaz. İki türlü okunabilir. Anlaşıldı? Peki. Fe'ala hâza. Bunun üzerine. Fe'ala hâza. Fe'ala hâza. Yani fe'ala ennel alemiyyete şartun fil ucmeti. Efendim, ucmede alemiyet şart olduğundan dolayı lev sümmiye şayet isimlendirilse bir misli licam, licam kelimesiyle, değil mi? Evet, licam. Lamın kesriyle ben biliyorum. Buraya licam diye yazılmış ama licam değil, licam. Bak bakayım. Licam gibi. Buraya sen licam diye yazmışsın. Önceki şeyde de licam diye bize şey yapmıştık. Evet, licam, licamdır yani. Cemal Licam. Ne? Halil Hoca'dan önce şey yaptı. Yanlış. Licam değil, licam. Evet. Licam. Bir misli licamin, licam gibi bir kelime yani licam ile isimlendirilse... Licamın elcime. Tamam, öyledir. Evet. Evet. Fakat öyledir. Burayı yanlış yazmışsın yani. Peki bir misli licam, licam kelimesiyle isimlendirilse la yemteni'u sarfuhu, munsarifli gayrı musarif olmaz. La yemteni'u sarfuhu, munsarif olması mümkündür. La yemteni'u yani yumkinu, mümkündür, sarfu, munsarif olması. Bir misli licamin diye bakıyoruz. Evet, yani munsariftir o. Bir misli licamin, licam ile. Şimdi licam kelimesini tutsa adama alem yapsalar. Kalunu yaptılar, gayrı munsarif oldu. Licamı yapsalar gayrı munsarif olmuyor, munsarif oluyor. Tamam mı? La yemteni'u sarfuhu, yani la yekunu gayra munsarifin. La yekunu gayra munsarif. Gayrı munsarif olmaz. Niye gayrı munsarif olmaz? Li ademi alemiyetihi, alem olmadığından dolayı. La hakikaten ve la hukmen yani. Ha. Tamam. La hakikaten ve la hukman. Hakikaten acemde alem değil. Çünkü alem olarak kullanmamışlar. Tamam mı? Gem. Hukman. Hukman da değil. Hukman neydi? Arabında tasarruf etmeden alem olarak kullanmasıydı. Halbuki tasarruf. Tasarruf el arabu bi tebdilil kafi ilel cimi. Kafını cime çevirdi Arap. Likam idi. Likamı ne yaptı? Licam. Tamam. Hani cimi kafın yerine cimi getirdi yani. Ha. Tamam. Bi tebdil el kafi ile el cim. Fil ucmeti. Evet. Yani fil ucmeti fil acemiyeti yani. Ha, fil acemiyeti, acemiyette. Yani li ademi kevnihi alemen fil acemi. La hakikaten ve la hukmen. Ne hakikaten ne hukmen. Acemce'de alem olmadığından dolayı bu la yekunu gayra munsarif. Gayrı munsarif olmaz. Bel yekunu munsarif. Munsarifen. Evet, munsarif olur. Tamam. Peki. Evet. O hayvanın ağzına takılan demektir. Gem. Evet. Gem. hadis-i şerifte var ya, bir kimseye işte ilimden bir şey sorulur da ona cevap vermezse ölcüme bileceğim minennah, ateşten gem ile ağzı gemlendirme. Peki birinci şart bu. Ve şartuha ve şartul ucmeti ethani. İkinci şarta gelince ehadül emreyni. İki şeyden bir tanesinin olmasıdır yani. Tamam. Ehadül emreyni. Peki iki şeyden bir tanesinin olmasıdır. Birincisi nedir? Teharrukul harfil evsati. Ya ortadaki teharrukü. Teharrukü. Ben şeyde düşündüm de entekûnel hucmetu alemiyyeten entekûnel hucmetu. Şimdi şerhle beraber düşündük mü? Ve şartuha. Yok, ben metin olarak okursak, sadece metin olarak gitsek, kânenin haberi olur mu hocam? Evet, olabilir yani. Entekûne alemiyyeten ama hoş olmuyor ki. Hoş olmuyor. Yok. Ve şartuha ethâni ehadül emreyni. İki şeyden bir tanesidir. İkinci şart, o iki şeyden bir tanesinin teharrukul evsatî. Ortasının ne olması? Harekeli olmasıdır. Teharrukul harfi el evsati. Ortadaki harfin harekeli olması. Üç harfli ise ev veyahut da efendim ziyadetün ales selaseti. Üç harflinin ziyade olmasıdır. Şimdi oraya şeyi takdir edersek yani şeye entekûne'ye takdir edersek öyle olur o zaman. Ve şartu thani ahadul emreyni, iki şeyden bir tanesinin olmasıdır. Tabi onu biz o zaman şerle düşünmeyelim. Ve entekûne ve şartuha ve entekûne teharrukel evsatî ev ziyadeten alethe, öyle olur o zaman. Ama biz onu şey yapıyoruz. Birinci şart nedir? Haberi atfediyor yani. Entekûne'ye değil de. Entekûne alemiyyeten atfediyor. Entekûne alemiyyeten mastar tevilinde olup şartuha mübtedasının haberidir yani. Şartuha onun şartı nedir? Kevnuha alemiyyeten. İkincisi nedir? Şartuha teharrukul evsat ev ziyadetün ala selaseti. Anlaşıldı? Evet. Yani ala selaseti ahrafin. Üç harfinden zayit olmasıdır. Üç harfinden zayit oluyor. Peki bu niye şart koşuldu şimdi? Evet, bu lam burada uşturutaya müteallıktır yani. Ve inne meşturita ehadul emreyni. Bu iki şeyden bir tanesi şart koşuluyor. Yani teharrukul evsat veya da ziyade ala selate şart koşuldu. Niçin? Evet, لِأَلَّا تُعَارِضَ الْخِفَّةُ اَحَدَ السَّبَبَيْنِ. Böyle olacak o. لِأَلَّا تُعَارِضَ muaraza etmesin, karşı koymasın الْخِفَّةُ o hafiflik, ucmede bulunan o hafiflik ne yapmasın? Muaraza etmesin اَحَدَ السَّبَبَيْنِ. İki sebepten bir tanesini ne yapmasın? Muaraza etmesin. Şimdi iki sebepten bir tanesi ucme. Ucmede bir hafiflik var. Sen bunu güçlendirmezsen ortasının harekeli olmasıyla ve üç harfinin zayıf olmasıyla bu da o zayıflık ucmenin tesirini elinden alıyor. Ucmenin tesirini elinden alınca ne oluyor? Kelime musarif oluyor. Anlaşıldı? Yani o hiffet o iki sebepten bir tanesine muaraza etmesin diye bu şart koşuluyor yani. Çünkü hiffet o zaman o ucmeye muaraza ediyor. Tamam mı? Ona muaraza ediyor. Ona münakaşa, ona niza ediyor. Ona niza edince de ucma artık görevini yerine getiremiyor yani. Anlaşıldı mı? Yani fetuzahime te'sirahu yani. Onun te'sirine müzahame etmesin. Karşı çıkmasın. Yapacağı görevi elinden almasın yani. Anlaşıldı? O harekede şey var yani. Düzeltmişsiniz değil mi siz? لِيَلَّا تُعَارِضَ الْخِفَّةُ اَحَدَ السَّبَبَيْنِ. Çünkü tuarda الْخِفَّةُ لِيَلَّا تُعَارِضَ الْخِفَّةُ اَحَدَ السَّبَبَيْنِ. İki sebepten birine ucma yani. Peki اِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَٰلِكَ فَنُوحٌ مُنْصَرِفٌ. فَنُوحٌ نُوح lafzı nedir? مُنْصَرِفٌ هذا. Yani kavlül musannifi, musannif hazretlerinin sözü, Nuhun munsarifun sözü ile kavli İbrahim mümteni'un bu söz. Yani Nuh munsariftir ve İbrahim'u ve şeteru efendim ve şeteru ve İbrahim'u mümteni'un. İbrahim ve şeter ise gayr munsariftir. Böyle söyledi. Halbuki şartı evvelden başlamadı. Şartı sahnenin tefri'iyle işe başladı. Şartı evvel neydi? Alem olmaktı. Alem olmak. Ona örnek vermesi lazımdı. Diyecekti ki felicamun munsarifun ve kalun ve İbrahim'u mumteniun. Öyle değil mi? Birinin şartın örneği yok. Biz o şartı gördün onu ama metin sahibinde var mı örneği? Kafiye sahibinde var mı? Yok. İşte diyor ki hâdâ bu tefri'un tefriyedir. Yani örnek olarak getirme, örnek olarak zikretmedir. Tefri'dir. Tefri mesele yani. Bu kaidenin tefri'idir. Bu aslın, bu kaidenin örneğidir. Ama neye nazarla? Bin nevari ile şart-ı thani. İkinci şarta nazarla yani. Heh. Tamam. İkinci şartın faydasını beyandır bu. İkinci şart ne? Teharrukul evsad ziyade aleselâse. Ona nazar iledir. Öyleyse fansırafu Nuh'in, Nuh'un munsarifliği. Niçindir? İnnemâ huvel intifâ şartı thâni. İkinci şart müntef olduğundan dolayıdır. Anlaşıldı mı? Fansırafu nahvi Nuh'in demektir yani. Ha, Nuh sadece Nuh değil ki. Hud, Lut. O da ikiler. Tamam mı? فَانْصِرَافُ نَحْوِ نُوحٍ اِنَّمَا هُوَ الْاِنْتِفَاءِ الشَّرْطِ الثَّانِي. Evet, ikinci şartın müntef olmasından dolayıdır. Yoksa bu tabi alemdir. Öyle değil mi? Alemdir yani. Nuh alemdir. Acem'de de alemdir zaten. Peygamberin ismidir. وَهَذَا bu yani اِنْصِرَافُ نَحْوِ نُوح نَظَرًا اِلَا اِنْتِفَاءِ الشَّرْطِ الثَّانِي. İkinci şart yani taharrukul evsat bulunmadığından dolayı Nuh'un munsarifliği ihtiyarul musannifi. Musannif Hazretleri'nin tercihidir yani. Ve keda inde sibeveyh. Sibeveyh katında da böyledir. Tamam mı? Sibeveyh katında ama Zemahşeri Hazretleri böyle e'cemi olup da ortası sakin olan üç harflileri demiş ki onlar yecuzu sarfuhu ve ademu sarfihi. Munsarifliği de caizdir, gayrı munsarifliği de caizdir demiş yani iki illetin bulunmasından dolayı ama Musannif Hazretlerinin tercihi bu. Niçin? لِيَنَّ الْعُجْمَةَ. Şimdi ucme sebebun daifun, daif bir sebeptir, zayıftır. لِيَنَّ çünkü ucme, لِيَنَّ yani sebep manasını alıyor da ha. Yoksa لِيَنَّ demesi lazımdır yani لِيَنَّ لِيَنَّ الْعُجْمَةَ. Anlaşıldı mı? فَالتَّذْكِرُ بِاِعْتِبَارِ السَّبَبْ yani. Müzekker olması sebep itibariyledir. لِيَنَّهُ لِيَنَّ هَذَا السَّبَبْ. Değil mi? Bu sebep ki bu da ucmedir. اَمْرٌ مَعْنَوِيٌ. Manevi bir iştir. Öyle değil mi? Manevi bir iştir. Lafzı bir alameti yok. Yani manevi bir iş niye? كَمْرُ الْكَلِمْدِ لَيْسَتْ مِنْ اَوْضَاعِ الْعَرَبِ. Arap'ın vez'inden olmamasıdır kelime. Kelime Arapların koymuş olduğu, vaz etmiş olduğu lafızlardan değildi. Evet. Ve alame. Onun alameti yok ki lafziyeten kânet ve la mukadder. Yani ne lafzı, ne mukadder bir alameti yok. O zaman fekânet fi gayeti da'fi yani. Son derece zayıftır. Öyle olduğuna göre felâ yecûzü, evet felâ yecûzü caiz olmaz. İ'tibâruhâ. Şimdi bir bunu sen tenis manevi gibi düşünemezsin yani. Hindun Hüneydetun. Orada gene tenis olduğuna o dair tenis alamet var. Ucumu öyle değildir. Yani. Lafzı veya mukadder bir alameti yok. Binaenaleyh felâ yecûzu caiz değildir. İ'tibâruha i'tibârul ucme ma'a sükûnil evsatî. Ortasının sakin olmasıyla beraber yani ma'a sükûnil harfi el evsatî. O zaman felezme sarfuha yani. Ha. Tamam mı? Evet. Peki. Yani ucme son derece zayıf olduğundan dolayı ortası sakin oldu mu ne yapamıyor? Hint gibi değil yani. Hint yecudu sarfu ve ademu sarfi. Munsarifi gayrimizden caiz. Ama Nuh öyle değil. Evet. İşte burada tabi aklımıza geliyor zaman tenisi maneviye ne diyeceksin? Ama tenisül maneviyyü fe inne lehu alameten mukadderaten. Bu kadar alamet var. Tazharu fi bazı tasarrufati, bazı tasarruflarda o ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. İşte tasirde ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Ona zamir irca ettiğin zaman da ortaya çıkıyor. Değil mi? Hindun caet diyorsun. Efendim, darabet hindun diyorsun. Evet, mühendislik ortaya çıkıyor. Felehu felittenifil manevi, tenifil manevici var mı? Nevi kuvveti yani. Yine bir nevi kuvvet var yani. Yani dolayısıyla tenifil manevi akva minel ucme. Ucmeden daha kavidir, daha güçlüdür. Öyleyse fecaz caiz oldu. Ne caiz oldu? En yu'tebera, en yu'tebera itibara alınması. Dikkate alınması gerekiyor tenifil manevinin. Ma'sukunil evsatî. Masikun il harfi el evsatî, ortadaki harfin sakin olmasıyla beraber yine itibara alınması caizdir. Ve en la yu'tebara, itibara alınmaması da caizdir. Yani itibara alıp da gayr-i musarif kılmak da caizdir. İtibara alınmayarak musarif kılması da caizdir. Ma'ahu, ma'ahu yani masikun il evsatî. Anlaşıldı. İşte onun için Hindun'da ne dedi? Fe hindun hindun yecudu sarfuhu dedi bak. Yecudu sarfuhu, musarifliği caizdir. Bu ne demek? Gayrı musarifliği de caizdir. Yani demedi ki fe hindun musarifun. Fe hindun musarifun demedi orada. Ne dedi? Fe hindun yecudu sarfuhu dedi. Ama burada fe nuhun musarifun dedi. Ve lem yakul yani. Demedi musarif hazretleri. Yecudu sarfuhu demedi yani. Ha. Niye demiyor? Lil farqi beyne te'nifil ma'neviyye vel ucme indehu. Andel musannif. Musannif katında tenis manevi ile ucma arasında böyle bir fark var. Anlaşıldı? Felem tu'teber hauna. Felem tu'teber itibara alınmadı. Anlaşıldı mı? Felem tu'teber itibara ne yapılmadı? Alınmadı. İtibara alınmayan nedir? Ucme. Hauna burada. Yani tamam. Nuh gibi. Ha, ne burada yani fi nahmi Nuh yani. Nuh gibilerinde ucme ne yapımı itibara alınmadı. Evet. Ha, şey yanlış okudum. Bir dakika. Atladım, atladım herhalde. He? Evet. Ya atladım. Suali mukaddem. Ha tamam, atladım orayı, atladım da. Fein kulde şimdi soruyor. İtiraz kabilinde. İtiraz edip desen ki kad u'tubirat el ucme, peki ucme itibara alındı. Fi mahe, mahe, mah kelimesinde ve cura, cur kelimesinde. Bunlar yani alemeyni li beldeteyn, iki beldenin alemidir. Değil mi? Burada itibara alındı ucme. Öyle değil mi? Kad u'tubirat, itibara alındı. El ucme, ucme. Fi mahe, mahta ve cura, curda. E ma'asukun ile usatî. Ortası sakindir. Fi masabak. Öyle değil mi? Fi beyani, fi beyani şart te'nitil manevi, te'nitil manevinin şartlarını anlatırken dedik ki üç tane şey olacak. Ya üç harfine zahit olacak, ya üç harfli olup ortası harfli olacak veya ucma olacak dedik. Öyle değil mi? Zeynep üç harfine zahit idi. Sakar üç harfli ortası harekeliydi. Mah kelimesi, cür kelimesi, bunlar da ucme. İtibara alındı orada. Felime, felime niçin lem tu'teber hâhuna? Ucme burada niye itibara alınmıyor? Yani orada ortası sakinken itibara alınan ucme, burada Nuh kelimesinde ortası sakinken niye itibara alınmıyor yani? Mahvecur hocam, alemiyette var değil mi? Alemiyette var, Nuh'ta da var alemiyet. Nuh'ta da var, evet. Yani felime lem tu'teber, niye itibara alınmadı hâhuna burada? Yani itibara alınmamasının sebebi nedir? Felime lem tu'teber el ucme yani hâhuna. Bu Nuh gibilerinde ucme niye itibara alınmadı? Ki hatta yüce'ale ta ki kılınsın nahmu Nuh gayre musarif, gayre musarif kılınsın. Kema yüce'al nahmu Hint, Hint kelimesi nasıl ki gayre musarif de kılınabiliyor, musarif de kılınabiliyor. Hint'te de olan Nuh'ta niye yapılmadı? Evet, buna şimdi cevap veriyor. Kulna. Fi cevabı hadil itiraz. Bu itirazı cevaplandırmakta biz deriz. Şöyle yanıt verelim, şöyle cevap verelim. Evet. İ'tibaruha. İ'tibarul ucme. Ucmeye itibar var. İ'tibaruha. Ucmeye itibar edilmesi. Değil mi? Fi ma sebak. Ma sebakta. geçmiş olan yerde yani fi vücubi te'firi te'nizil manevi, te'nizil manevin tesirinin vacip olmasında. Orada demiştik ki ve şartu tahattumi te'firihi, te'nizil manevinin tesirinin vacip olma şartı ziyadu aleth-selase ev taharrukul evsad evil ucme. Öyle demiştik orada. Evet, itibar olması arkada geçende, yani te'nizil manevinin tesirinin vacip olmasında ucmeye itibar etmek, evet, itibar innemâ huve. Değil ancak, değil ancak o itibar, değil ancak innemâ huve li takviyeti sebebeyni ahireyni. Diğer iki sebebi takviye içindir. Müstakillen bir illet olarak değil. Tamam? Li takviyeti sebebeyni ahireyni. Diğer iki sebebi takviye için. Yani diğer iki sebep derken aslında diğer iki sebep değildir ha. Bu hoş bir ibare değil bu. İki sebebi takviye değil. Tenis-i manevi takviye içindir. Alemiyet güçlü bir illettir zaten. O zayıf değil ki. Zayıf olan kimdir? Tenis-i manevidir. Tenis-i manevi takviye için biz ucmaya itibar ettik yani. Ha. Yani bunu li takviyeti ettenitil maneviyye. Tamam, li takviyeti sebebeyni ahireyni, diğer iki sebebi değil yani ha. Değil. Tenizin maneviyi takviye için, yoksa alemiyet yani taglip babından diyor yani. Yoksa yoksa yani ya öyle kabul edeceğiz veya da li takviyeti ehadis sebebeyni yani. Hadis sebebeyni. O iki sebepten bir tanesini takviye için. Değil mi? O da tenis-i manevidir. Çünkü alemiyet takviyeden müstahinidir. Alemiyetin takviyeye ihtiyacı yok. Alemiyet güçlüdür. Tenis-i manevi zayıf illettir. Yani. Takviye ihtiyacı olan tenis-i manevidir. Orada dikkat edelim. Biz ne diyor? Ve şartu tahattumi te'firihi. Tenis-i manevinin tesirinin vacip olma şartı. Ez ziyade alef telâfi ev taharukul evsat evil ucme. Alemiyetin değil. Anlaşıldı. Güzel. Peki niçin? Peki niye tenis-i manevinin takviyesi için ucmeye itibar ediliyor? Liella yukavime. Liella yukavime. Mukavemet etmesin. Karşı koymasın yani. Liella yukavime. Sükûnül evsatî, sükûnül vasatî yani. Sükûnül evsatî, ortanın sükûnü, ortadaki harfin, değil mi? Sükûnül evsatî, evsat dahil. Liella yukavime, sükûnül evsatî. Bir bakayım. Sükûnül evsatî. Sükûnül evsatî, ehadehumâ. Evet, ehade sebebeyni yani. O iki sebebi bir tanesine bak, görüyor musun? Bir tanesine mukavemet etmesin. Çünkü o tenis-i manevi zayıftır. Bir de ortası sakin oldu mu ona ne yapıyor? Mukavemet ediyor. O mukavemeti, o mukabeleyi, o nizaı ortadan kaldı mı? Ucme de geldi mi? Ne yapıyor? Güçlendirmiş oluyor. Vela yelzemu. Evet. Vela yelzemu lazım gelmez. Bu izahatımızdan anlaşılıyor yani. Öyle değil mi? Demek ki burada ucmeye itibar edilmesi ne içindir? Tenis-i manevi takviye içindir, güçlendirmek içindir. Evet. Tenis-i manevi takviye etmek içindir. Ve la yelzemu lazım gelmez min itibariha. Evet. Ucmeye itibar etmekten dolayı. Neden dolayı itibar ediliyor? Li takviyeti sebebin ahara. Başka bir sebebin ki tenis-i manevidir. Tenis-i manevinin takviyesi için ucmeye itibar edilmesinden lazım gelmez. Eyü şeyin la yelzem. Ne lazım gelmez? İ'tibaru sebebiyetiha. İ'tibaru yani itibaru sebebiyetiha. Değil mi? İ'tibaru kevniha sebeben fi men'as sarfi. Yani gayr-ı musalliflikte müstakil bir sebep olmasına itibar etmek lazım gelmez. Ha huna burada. Tamam? İ'tibaru sebebiyetiha bil istiklal. müstakil olarak, müstakillen bir sebep olarak itibar edilmesi, biz orada müstakil olarak bir sebep itibar etmiyoruz. Orada kelimenin gayrimusavi tenisi manevi ve alemiyetten dolayıdır. Ucme takviye içindir yani. Anlaşıldı? Ve şeteru. Şeter lafzı ki ve huve ismu hısnin, bu bir kale ismiymiş. Efendim ki o kale ki kâne bi diyar Bekir'in. Diyarbakır'da bir kaleymiş artık. Diyarbakır. İran'da Diyarbakır var diyorlar. Bir de şey diyorlar, bu bizim Güneydoğu Anadolu'daki Diyarbakır. Yani orada da böyle bir kale varmış yani. Şeter diye. İbrahim var mı orada İbrahim Hoca öyle bir şey? Nasıl kale var? O şeyden bahsediyordu bizim Abdülvahit Hoca da. Burada İran'da olduğunu söylüyor. Yani İran'da da bir Diyarbakır varmış diyorlar. Artık. Ve İbrahim'u İbrahim mümteni'un sarfuhuma, bunların munsarifliği, Şeter ve İbrahim'in munsarifliği imkansızdır. Yani bunlar nedir? Mümteni'an minas sarfi, bunlar sarftan men edilmişlerdir yani. Değil mi? Ne oldular o zaman? Fekana gayre munsarifeyni. Her ikisi gayre munsarif oldular. Niçin? Mes sebep. Niye? Neden dolayı? Li vücudi eşşartı thani fihima. Yani fi şeter ve İbrahim. İbrahim ve şeterde ikinci şart vücudidir. Bulunmaktadır yani. Hem de neyle beraber? Ma'a vücudi sebebi lezi huvel ucme. Evet. Ucme bulunuyor orada. Ucme neydi? Taharrutu lafzatta var. Ziyade hanedar bu. Evet. فَاِنَّ فِي شَتَرَ Şeter kelimesinde ne var? تَحَرُّكَ الْاَوْسَطِ Değil mi? Onu taharruki okuyoruz. فِي شَتَر zarf olduğu için ismi mukaddem. تَحَرُّكَ الْاَوْسَطِ وَفِي إِبْرَاهِمِ اَزْيَادِ عَلَى الثَّلَاثَةِ Anlaşıldı. İçerisinde zayitlik var yani. Şimdi dikkat ediyorsanız Musarif Hazretleri örnek getirmeyi, misal zikretmeyi ikinci şart üzerinde yaptı. İkinci şartın ademine örnek verdi, vücuduna örnek verdi. Birinci şart hiç yok piyasada. Birinci şart örnek vermedi. Ve innema hassa. Ait kıldı Musarif Hazretleri. Ettefri'a, tefri. Yani bir kaide söyledi, bir kural getirdi. O kuralın tahtındaki örneği de nereye ait kıldı? Bir şart ve tane, ikinci şartta. Birinci şartla ilgili yani Musarif Hazretleri ikinci şartın faydasını ortaya beyanı etti, ortaya koydu. İkinci şart bulunduğu zaman da gayrı musarif oluyor. Bulunmadığı zaman musarif oluyor. Tamam. Birinci şart nerede? Öyle değil mi? Yani velem yubeyin faidete eşşartıl evvel. Birinci şartın faydasını beyan etmedi. Yani şöyle demedi. Felicamun munsarifun. Munsariftir. Yani öyleyse fihi alemiyetun fil acemi. He? Demedi böyle. Ve kalun. Kalun. Mümteni'un. Böyle demedi. Halbuki şey bunu gerektirir. Birinci şartı getirdin. Tefri. İkinci şartı söyledin. Tefri. Böyle gider. Musarif ikinci şarta ne yaptı? Misallendirmeyi ait kıldı. Misallendirme ikinci şartla alakalı yapıldı. Peki. Niçin? Niye böyle yaptı? Lenne garazahu. Lenne garazahu. Garazal musannifi. Yani lenne maksudehu havna. اَتْتَنْبِيهُ Tembih etmektir. Dikkat çekmektir. عَلَى مَا هُوَ الْحَقُ عِنْدَهُ Kendi katında hak olan görüşe. عَلَى مَا يَنَا عَلَى الرَّأْيِ الَّذ۪ي هُوَ الْحَقُ عِنْدَهُ Musannif'in katında hak görüş olan, tamam mı? Savap olan. Neden o? Min beyandır. مِنْ صِرَافِ نَحْوِ نُوحِينَ Nuh gibilerinin musarif olması, efendim, Şeter ve İbrahim gibilerinin gayrı musarif olması. Tamam. Evet. Ve lihâze kaddeme. Şimdi Nuh gibilerin musarif. Şimdi Nuh gibileri musarif olması caizdir, gayrı musarif olması da caizdir diyen var ya, Zemahşeri söylemişti. Hemen ona tefri yaptı. Fenuhun Nuh musarifun. Hemen eşine getirdi yani. Yani taharrukul evsati dedi. Evziyan alete fenuhun. Hemen peşine yani. Hemen. Bak gördün mü? Der gibi yani. Bak gördün mü? Nuh musariftir işte. Taharrukul evsat yok onda. Öyleyse musariftir dedi. Ve lihâzâ Ve lehâzâ, işte bundan dolayı, yani velikevne garazihi, garazihi ettenbihe, tenbihtir ala savab, yani indehu. Kendi katında savab olana, kendi katında ala ma huve savab, ala ma huve hak, kendi katında hak olana tenbih etmek amacı bulunduğu için kaddeme insirafehu, kaddeme takdim etti, insirafehu, insiraf, insirafen nahvi nuhin, nuh gibilerinin musarifliğini öne aldı. Ma ennehu, ma ennehu, şuna rağmen ki Nuh'un musarifliği, dikkat et, müteferri'un, müteferri'un, teferru edicidir, örnek olarak gelicidir, yani örnek olarak zikredilicidir, örnek olarak getirilir. Neye örnek olarak gelendir? Alentifai, o hemze olacak. Alentifai eşşartı fâni. Tamam mı? Alentifai eşşartı. İkinci şartın müntef olması. Yani ikinci şartın bulunmamasına örnek olucudu. Önce vücudi mi zikredilir, ademi mi? Önce vücudi olan zikredilir. Halbuki nasıl demesi lazımdı? Ve İbrahimu ve Şeteru ve İbrahimu mumtenihun ve Nuhun munsarifun. Bu ne yaptı? Ve Nuhun munsarifun ve Şeteru ve İbrahimu mumtenihun. Değil mi? Alentifâ'i. O kuyruk sizi aldatmasın. Alentifâ'i eşşart-ı thâni. Tamam. Onu düzeltin. Tahsil edin orayı. Evet. Anlaşıldı. Yani ikinci şartın olmamasına örnek olucudu. Vel evlâ. Evlâ lil makami, yani makama. Değil mi? Vel evlâ. Evlâ olan lil makami. Makama evlâ. Yani bu ortamda yapılması layık olan, uygun olan nedir? Takdimu ma huve. Takdimu ma. O örneği takdim etmek ki huve müteferri'un, efendim, yekunu mitalen, yani misal olur ala, ala vücudihi, ala vücudi eşşartı fâni. İkinci şartın bulunmasına örnek olanın takdim edilmesidir yani. Tamam, makama uygun olan nedir? Vücudi olanın önce zikredilmesi, ademi olanın da sonra zikredilmesidir. Kemala yahfa, yani. Kemala yahfa vechuhu. Bunun vechi gizli kalmaz. Vücut ademden eşreftir. Eşref takdim edilir yani. El vücud eşrefu minel adem. Öyleyse el eşraf yukaddem. Tamam. Evet, şimdi yeri gelince bu peygamber ismi geçince Şari Hazretleri bu bir tembih de böyle yapmak istiyor yani. Peygamber isimlerinin durumları nedir, ne değildir? Buna da bir beyanda bulunmak istiyor. Ve alem, bilmiş ol. Eyyü talibu zeki. Ey zeki talebe, evet. Ve alem, bil ki enne esma'el enbiya'i aleyhimüsselam. Peygamber efendilerimizin isimleri, evet. Yani o isimler ki külleha, yani. Külleha. Onların tamamı, hepsi mümteniatun minas sarfi, yani kanıt gayre musarifetin, yani gayre musariftirler lil alemiyeti vel ucmeti. Ucmet var, bir de alemiyet var, gayre musariftirler. İstisna var mı? Var. İlla, illa, evet, evet, illa musariftirler gayre musariftirler illa sitteten. İlla sit. 6 tanesi müstesna yaparız onu. Değil mi? Müstesna emin mezkur. İlla. Mucib müstesna mezkur. Evet. Değil mi? Nasb. İlla sittetün olur mu? Olmaz ki hocam. Nasb vacip değil mi? Evet. Cümle mucib müstesna emin mezkur. Evet. İlla sitteten 6'sı müstesna. Peki onlar ne? Feinna musarifetün, yani. Onlar musariftir. Onlar da nedir? Birincisi Muhammedün Muhammed. Öyle biri Muhammedün, yani. Ve salihun salih. Ve şuaybun ve hudun. Bunlar musariftirler. Likevniha. Likevniha dil erbaati. Bu 4 tanesi arabiyeten. Buna Arapça oldukları için, yani. Ve lem yekun fiha minel esbabi illa sebebun vahidun. Ancak bir sebep var. O da nedir? Ve alemiyye. Ve hiye alemiyyese vahdeha lem tüessir fî menes sarfı. Gayr-ı musarifle tüessir edemez. Dolayısıyla ne oldu? Fen sarafet. Evet. Musarif oldu yani. Peki. Ve Nuh'un ve Lut'un, Nuh, Lut, lihiffetihima. Bunlar da hafif olduklarından dolayı yani. Yani bunlarda her ne kadar iki sebep var. Efendim, alemiyet ve ucme var. Ancak bunlarda ikinci şart yok. İkinci şart neydi? Ucmenin tesir etmesi şartı. O da neydi? Ortasının harekeli olması veya üç öbürüne zaten bunlarda da ortası harekeli değildir. Evet, nokta. Ve gıyla. Şimdi bir gıyıl söylüyor. Sirafi herhalde bunu söylüyor. Ve gıyla denildi ki inne huden, Hud lafzı kenuhin, Nuh gibidir. Yani insarafe Hud, Hud da munsarif oldu. Arapça olduğu için değil. Ve hiffetihi. La likevni arabiyye. Arapça olduğu için değil. Hafif olduğuna ucmedir ama hafif vardır. Niye? Li enne sibeveyhi. Çünkü İmam Sibevey efendim karranehu ma'ahu. Karranehu yani karranehu zekere ma'ahu yani. Ha. Hud'u Nuh'larını zikretti. Evet. Nuh'u Hud'larını zikretti. Evet. Karranehu onu zekere ma'ahu. Zekerehu onu zikretti ma'ahu yani. Onunla beraber zikretti. Yani zekere zikretti Hud'en. Hud'u zikretti. Karinen ma'a Nuh'in yani. Nuh'a mukarin olarak zikretti yani. Lianne şey'e yudkeru ma'a karinihi. Şöyle demiş. Muhammedun ve Salihun ve Şuaybun ve Nuhun ve Hudun ve Lutun demiş. Bak şimdi. Ve Nuhun ve Hudun ve Lutun demiş. Ne yaptı bu sene? Hud'u Nuh'a mukarin kıldı yani. Onun ba'dinde, onun peşinde zikretti. Şuayb'in peşinde zikretmedi. Şimdi bak Arap olanların Muhammedun, Salihun, Şuaybun ve Nuhun dedi. Ucmaya geçti. Ve Hudun ve Lutun. O demek ki o da hiffetten dolayıdır demek istedi yani. Ha. Bundan da ne anlaşıldı? Demek ki onu Nuh'un idadından, Nuh'un grubundan kabul etti. Tamam mı? Yoksa onu ne yapacaktı? Şuayb'in peşine getirirdi yani o zaman. Getirmemiş. Peki. Karranede yani Hud'un Nuh'u arkadaşı. Karranehu onu mukarin. Beraber getirdi. Beraber zikretti yani. Ma'ahu ma'nuh. Nuh'la beraber zikretti yani. Karranehu zekera. Zekere Hud'en, Hud'u zikretti ma'a, mukarine, karine. Karine'de şöyle bir şey hatırlıyorum ben. Heh. Hani kardeşte mesela karındaştan geliyor. İkisi aynı karından geldiği için. Mukarin beraber olmak yani demek. Evet, karine hu ma'a. Peki. Ve yüeyyidü, teyit ediyor, güçlendiriyor. Teyit etmektedir. Hü, onu. Yani bu deneni de bu kıyli ne yapıyor? Teyit ediyor yani. Ha. Güçlendiriyor. Ve yüeyyidü bu kavil tabi o kıylenin tetinmesinden de olabilir yani. O zaman o kailin sözüdür yani. Kıyla böyle denildi. Denildi ki Hud Nuh gibidir. Sibevey onu Nuh'la beraber zikretmiştir. Ve bunu da teyit etmektedir. Yani adamın görüşü devam ediyor olabilir. Yine yümkündür ki Şari Hazretlerinin sözü. Molla Cami'nin kavli de olabilir yani. İkisine muhtemel. Hazreti Uzeyr'i niye zikretmedi o zaman? He? Fekaretil Yehudi Uzeyr'i bilmiyor. Oğlum peygamberin ihtilaf var ya. Ondan dolayı. Zarfihi ve ademi haşrede var. Hı. 11'in sonunda. Hı. Var mı? 11'in sonunda. Uzeyr'i muhtelifun ya. Fesafi ve ademi. Evet. Fesafi ve ademi. Mekeda yuhtelifu fi nübüvveti. فَلَا يَنْتَقِدُ الْقَعَدِ بِهِمَا دِيَرْ Mustafa Çelebi'den almış ya. وَيُؤَيِّدُهُ Bunu teyit ediyor. مَا يُقَالُ Söylenen. مَا يُقَالُ Söylenen bir söz var. Neyden o söylenen de? Efendim, مِنْ اَنَّ الْعَرَبَ Arap, مِنْ وَلَدِ İsmail'e İsmail'in çocuğundandır. İsmail'in çocuğundan Arap geldiğine göre وَمَنْ كَانَ قَبْلَ ذَٰلِكَ İsmail'den önce olan فَلَيْسَ بِعَرَبِيِّنْ Arap değildir. Ve Hud'un, Hud ise kable İsmail fîmâ yudkeru tarih kitaplarında zikredildi. Hud aleyhisselam da İsmail aleyhisselam da öncedir. Fekâne kenûhî. O zaman Nuh gibidir. Hiffetten dolayı ne olmuş? Musarif olmuştur. Anlaşıldı. Evet. Peki. Evet. El cem'u cem'u olmayacak değil mi?